第四十八课，生词，九十一页。 Savav, Yasov, Isov. Balal, Yavol. Arar, Yaor. Shalal, Yashol. Bazaz, Yavoz. Madad,Yamod. Galal, Yagol. Hanan, Yachon. Ram, Yarum. Natan, Yiten. Richam, Yerachem. Rucham, Yerucham. Shalal. Yeled.ילדה, תרם, בתרם, אשור, אחרי כן, תמים, תמימים, שדי, אל שדי,